राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2061 अनुसार 25 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम बात है कि शरीर रहने वाला नहीं है, ये बात की परिस्थिति रहने वाली नहीं है, ये सब बहने वाली है, प्रत्येक क्षण जा रही है ये सभी और भगवान रहने वाले हैं। ध्रुव जी प्रहलाद जी कब हो गए भाई भगवान में कभी वे के वे ही है, उसको खुद परिणाम और संसार प्रति क्षण बदलता है। हमारे सामने भाई जी शिवजी सब थे आ गए तो सही तो सब जाने वाले सब जाने वाले परंतु भगवान सदा जाने वाले। प्रहलाद जी के लिए ध्रुव जी के लिए भगवान थे, वही भगवान आज वैसे के वैसे वैसे सुलभ है। जितना समय ऊंचा होता है उतना भगवान दुर्लभ होते हैं, जितना समय गिरता है उतने भगवान सस्ते हो जाते। पहले रुपये महंगे थे, आज रुपये सस्ते हो गए, चीज महंगी हो गई, तो आज भगवान भी सस्ते हो गए, होते नहीं है, आज भी सस्ते भगवान। तो भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है, सीधी है, क्योंकि वो सब जगह सदा है, जो के त्यो मौजूद है। जैसे सतयुग में थे त्रेता में और द्वापर कली में, वैसे ही वैसे भगवान, वैसे ही वैसे भगवान में कोई परंपरा नहीं है, वैसे ही वैसे है। संसार पढ़ता ही जाता है, पढ़ते ही जाता तो भगवान वैसे वैसे आज सुलभ है, आज बहुत सुलभ है। संत महात्मा पहले सुलभ थे, आज सुलभ नहीं है। पहले धर्म के विशेषता थी, आज पापों की स्थिति हो रही है, आज पाप प्रबल हो रहे हैं, परमात्मा सुलभ हो रहे हैं। आज परमात्मा की बात इतने आप सुनते हैं, कहते हैं, सुनने खड़े मात्र से एक उत्साह बढ़ता है, एक स्थिति बढ़ती है, ये परमात्मा मौजूद है। पहले की अपेक्षा सुगमता से मिलते हैं, इस बार से बड़े उत्साह मिले और सब जगह है, उसने के जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ही है नहीं, यह प्रतीति होती है, दिखता है, यह प्रतीति बस परमात्मा नहीं है, परमात्मा है। यह प्रतीत नष्ट होने वाली नहीं है, यह प्रतीत होता है, परंतु वो प्राप्त है, सबको प्राप्त होते हुए भी दिखता नहीं है, यह प्रतीत होते हुए दिखता है, तो यह प्रतीत मात्र है नहीं, परमात्मा है, वे गए नहीं, जाएंगे नहीं, उनका कभी लोप होता नहीं, वे नित्य रहते हैं। उस कारण से यह भी नित्य रहता है, तो 84 लाख जोड़ी में जाता है, बने में जाता है, नलिका हो जाता है, शरीर में जाता है, मुक्त हो जाता है। ये रहने वाली चीज है और ये दिखने वाली, सब मिटने वाली, सब मिटने वाली है, कोई संदेह नहीं। वे हमारे मिलती है, बिछड़ जाती है, आती है, चल जाती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, आदम होता है, समाप्ति होती है, वो चीज हमारी नहीं होती। हमारे लिए तो हरदम रहे वो सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, गरीब है, जैसे जैसे फर्क पड़ा नहीं, भगवान फर्क पड़ देना नहीं, फर्क पड़ता है प्रकृति प्रति कार्य में, भगवान में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो है जो कह त्यों है। जैसे सत्युग में थे आज कलयुग में वैसे ही वैसे, पहले कठिन जाने मिलते हैं, आज सुबोधन मिलते हैं। जितना बालक कमजोर होता है ना, उतने बालक की चिंता माँ बाप ज्यादा होती है, और बालक ज्यादा तो चिंता होती है, कौन खाएगा, कहाँ पिएगा, कहाँ रहेगा। अगर होशियार होता है तो आज सब बालक की तरह है, तो परमात्मा आज प्राप्त है, सबको प्राप्त है, सच्चे हैं, निश्चित है, कोई हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये जाएगा नहीं। प्रत्येक साहब देखो, आप बालक कहते हैं बालक हो, आज अपने बालक नहीं कहते, आपने छोड़ा नहीं, बालक छोड़ा तो बाहर बैठे दिया गया, अरे दिमागी चल जाएगी, प्रजा में चली जाएगी, शरीर भी बच जाएगा, ये सब मरने वाले मरने वाले, अरे परमात्मा रहने वाले, और रहने वाले वो हमारे, हम रहने वाले परमात्मा रहने वाले, ये शरीर नहीं रहने वाला है, संसार रहने वाले, संसार और शरीर रहने वाला नहीं है, हम और परमात्मा जाने वाला नहीं है, ये मिटने वाले नहीं है, सजा देने वाले हैं, उसको प्राप्त जो निहाल हो जाएंगे, जो नहीं रहेगा उसको पकड़ा है, ये नहीं रहेगा, ये धन संपत्ति जमीन जायदाद कुटुंब समाज नहीं रहेगा, परमात्मा जाएंगे ही नहीं, वे रहेंगे हरदम है, नित्य नित्य है, निरंतर है, परमात्मा है, वो हमारे है, यह शरीर हमारा नहीं है, जैसे बालक बड़ा नहीं है, जवानी नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, रोगी अवस्था नहीं है, निरोगता नहीं, ये सब नहीं है, ये प्रतिति है, जैसे सपना दिखता है ऐसे में सब दिखता है, शीत और दिखता है, मेरी तृषाला जो दिखता साफ साफ, मेरी तृषा जल दिखता है, जंगल में हरे खड़े इतना धर पानी में है, और वृक्ष और छाया जैसे पानी में ले रहे उठे, ऐसे पानी में ले रहे उठे, आपने देखा मैंने देखा है, आपने देखा है, सीधी बात, घर में गरी नाम है, जाते इधर भरा है, शरीर पर पानी पड़ा हुआ है, आ गई थी उसने, ये संसार दिखता रहता नहीं, ठहरता नहीं, अरे परमात्मा दिखते नहीं, तुम प्राप्त है, हमारे में है, सब में है, प्रतिदि भी तब लोग लगा हुआ है कि तब नहीं है भी तब लगने में महात्मा संत हो गए, ये वर्णन आश्रम ये रहने वाले नहीं, ये जाने वाला नहीं है। एकदम बच्ची सच्ची सिद्धांत की बात है, सच्ची बात और जाने वाले नहीं, मिटने वाले नहीं। ये परिवर्तित होने वाले में परिवर्तित हो रहा है। क्या पढ़ने में वहां जगह वहां जमीन गीली हुई विष्णु की छाया थी, छाया में पानी मिल रही है, हरण इतना ही पानी मिल रहा है। क्यों सुखी ऐसा दिखता है धीरे धीरे मिल जाता है, फिर मर गया अब शोक कर दे। अरे ये सब नहीं, सब के सब मिटेंगे, कोई टिकने वाला नहीं है। यहाँ हमारा देखा हुआ जंगल था, नए पेड़ दिखाई दे हमारे सामने, जंगल जंगल था, जंगल जंगल। यह तो हरदम बदलता है, हरदम केवल बदल नहीं बदल रहा, उत्पत्ति बदल है, स्थिति है ही नहीं। अब परमात्मा है वो प्राप्त है, यह प्रतीति प्रतीति रहने वाले नहीं और परमात्मा जाने वाले नहीं। सब में दोष तीखे सुई ही आनी ठीक है, इतनी देव खाली नहीं है परमात्मा से, सब जगह है। लोग पूछ रहे हैं मन, अरे सब जगह है ये मन आप बहुत बढ़िया ध्यान है, ऐसी की बात है सब जगह परिपूर्ण समाधि है, प्रदीति है नहीं। आप देखो तो सत्संग जो पहले थे वे बहुत कम पुरुष है, बात पुराने सत्संगों में बहुत कम है, नहीं नहीं बदल रहे नहीं, और ये भी बदल रहे हैं। बालक थे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए मर गए, ये सब बदलने वाला, सब संसार बदलने वाला, अपनी कोई चीज अपने भगवान है जो नित्य प्राप्त है, नित्य हमारे साथ है, नित्य हमारे साथ है, ये जाएंगे नहीं मिटेंगे नहीं, संसार टिकेगा नहीं, ये स्थिर होगा नहीं, ये स्थिर होगा ही नहीं, एकदम सच्ची बात है। नहीं तो हुआ ये नाश हो नहीं, नाश हो तो भी देते भावो ना भाव भी देते श्रद्धा, जो सच्चे जो उसका भाव नहीं होता है, नाशवान है इसका भाव नहीं होता, इसकी सत्ता नहीं होती, एकदम सच्चा सिद्धांत पक्की बात है। उसको देखते ही नहीं, अरे नहीं है वो देखते हैं, सब बालक थे सब बूढ़े हो गए, बालक थे तो है नहीं, ये चलेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं, प्रतिक्षण जा रहा है, टिकता है ही नहीं, टिकेगा ही नहीं, टिक सकता ही नहीं, है परमात्मा मिट सकते ही नहीं, है ज्यों का क्यों रहते देश काल बसवादी सब बदल जाते हैं, परंतु परमात्मा नहीं बदलते, ऐसे ही जीव नहीं बदलता। अगर बहते 84 लाख में कौन जाए बताओ, नहीं रहते 84 लाख धोनी में कौन जावे, गति सदगति दुर्गति कैसी होगी, है तभी होगी। जीव और परमात्मा है और संसार और शरीर नहीं है, इतनी बात है। शरीर और संसार नहीं है, जीव और परमात्मा है, ये पक्की बात है, पकड़ लो सच्चे जब हम ठीक हो जाएगा। इसमें लग गए हैं वे भाग्यशाली है, प्रत्येक शांति है, आनंद है, एकदम कितना ही बगड़े छूटेगा, बढ़ जाएंगे हो जाएंगे नहीं, जीव और परमात्मा ये तो रहेंगे और शरीर और संसार रहेगा नहीं, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। सबसे निर्देशन लग जाओ पर प्रत्यक्ष फायदा दिखता है, हमें कई लोगों से बात होती है, जो जो घोर दूर आ रहा है तो भक्तों की विजय हो रही है, इस वास्ते एकदम मस्त के साथ है, भगवान नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, गीता आदि की पुस्तकें पढ़ो, इनमें लग जाओ, लगे रहो, हरिश्वर लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम हरिश्वर लगे रहो भाई, सब ठीक हो, सब भगवान की विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य सच्चा मनुष्य होती है, हमें जानते हैं, परंतु साथ देने वाले को मनाओ, मने नहीं, उनकी बात जल्दी पकड़ लेंगे, मैं जैसे उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी बात मानेंगे नहीं, इस बात से अपने सच्ची बात में लग जाओ, रात दिन विजय निश्चित है, शास्त्र कहता सच्ची बात है, एकदम भगवद गीता कह रही है, एकदम सच्ची, भोगो परमा संसार लगे हुए वे पतंती नरेश को महान भयंकर नगम पढ़ते हैं, प्रत्येक में शांति मिलती है, भजन करने से, सत्संग करने से प्रत्येक लाभ की बात है, छिपी भी बात नहीं है, छोड़े एकदम सबके बीच उत्साह होना चाहिए, उत्साह एक कीड़ी को मालूम हो जाए वहां में जाए तो लहर की लहर लग जाती है, ऐसे सत्संग में शांति मिलती है, मैं माने तो वो भी लग जाएगा, मैं तो मानते नहीं, बड़े पक्के सच्चे सिद्धांत की एकदम आनंद की बात है, बड़े भारी लाभ की बात है, आप लोग बने रहो, विजय हमारी है, इसमें संदेह नहीं है, हर्ष लागा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लागे रहो, नारायण नारायण, खूब लगो सच्चे हृदय से, एकदम सच्चे हृदय से लग जाओ, सब काम ठीक हुआ, सच्ची बात है, सच्ची बात है, ये यहां वोट नहीं मिलता, वोटों में देखा जाए तो सच्चाई का वोट मिलेगा, ये रहने वाला नहीं है, ये रहने वाला नहीं है, रहने वाला एक ही परमात्मा है, वो मिटने वाला नहीं है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, भूतो ग्राम सेवाय भूतो, भूतो ग्राम सेवाय भूतवा भूतवा पढ़ लिए थे, आपने बड़ी कृपा करी है इस मार्ग में लग गए। उम्र समय आता है, बहुत से लोग जानते नहीं, सुनने को नहीं मिलती, सुनने को अनुभव करना दूसरा, सुनने को नहीं मिलती। भगवती को सुनना या फिर जो मिलता गया, ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। इस बार सच्चे हृदय से लगे रहो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।